Прывітанне, гаспадар Андрэй. Прывітанне, добрыя людзі. Вельмі прыемна бачыць вас у нашай студыі. Сябры, у чарговай гутарцы серый «Кантэкст» у студыі Андрэй Хаданович, Анатолій Ващенка і Усеваласці Брак. Андрэй Хаданович нарадзіўся ў 1973 годзе ў Менску. Паэт, перакладчык, літаратуразнаўца і бард. Скончыў філфак БДУ, аспірантуру. Выкладае замежную французскую літаратуру на філфаку БДУ. Перакладае на беларускую з ангельскай, польскай, расейскай, украінскай, французскай. Аўтар кніг «Лісты з-пад коўдры», «Старыя вершы», «Землякі» альбо «Беларускія лімерыкі», «Сто лістоў на тутбаі», «Берлібры», «Несіметрічныя сны», «Разам з пылам», «Школа травы» і іншых. Лаўрэат літаратурных прэмій «Залаты апостраф», імя Наталлі Арсеньевай, імя Карласа Шэрмана, кніга году. Давайте пачнем вось з чаго. Вы, Андрэй, вядомы як папулярызатар беларускай літаратуры, у тым ліку сярод моладзі, як куратар самых розных літаратурных конкурсаў, якія ладзіў і ПЭН, і Саюз пісьменнікаў. Мне пашчасціла паўдзельнічаць у адным з такіх конкурсаў, вядомых як «Фабрыка зорак», таму што там сапраўды было шмат адметных і цікавых творцаў. А вось цікава, хто на вас паўплываў менавіта вось на тым пачатковым этапе, калі пачалі нейкія стварацца тэксты, ці быў нейкі чалавек, ці некалькі такіх людзей, творцаў, як бы старэйшых, можа быць, калег, якія натхнялі і, в прынцыпе, рабілі вось гэтую місію, якой вы цяпер займаецеся? Дзякуй. Так адразу адной фразай і не адкажаш. У розны час, відаць, было па розному. Я, можа быць, пачну з канца. Зараз, адказваючы на такія пытанні, я б адказаў прыкладна ў тым самым стылі, што і вы спыталіся. На мяне працягваюць уплываць, і часам маладзейшыя мае калегі, ты, з кім разам мы працуем на гэтай самай школе пісьма, Creative Writing. Часам ты глядзіш, як здорава павернулася думка, якая метафара выскачыла. Я б такога не прыдумал, альбо вось гэта я б сам хацеў прыдумаць, добра, што ўжо зроблена. А ў свой час, скажам, калі я штосьці крэмзаў па руску, вучыўся на філфаку, а потым у аспірантуры, а потым раптам запісаў па беларуску, для мяне, канешне, некалькі чалавек было. Яны ўсе па адным адрасе месціліся каля плошчы Перамогі на вуліцы Кісілёва у старой рэдакцыі літаратурнага часопіса «Крыніца». Там вот неяк Некляеў здорава сабраў пад адной вокладкавай адной рэдакцыі сузор'я, алімп беларускай літаратуры. Там был Разанаў, там был Акудовіч, там пэўны час был Арлоў, там былі шматлікія іншыя героі. І я, шчыра скажу, я абалдзел тое, што друкавалася ў «Крыніцы», моцна ад маіх школьных і нават універсітэцкіх уражанняў пра тое, што такое беларуская мова, што такое беларуская літаратура. Як яна, вот у нас, аказваецца, ёсць кавалак культуры, які абсалютна арганічна глядзіцца ў сусветным еўрапейскім кантэксце. Можна хоць сёння браць, дзеліцца гэтым з замежнымі калегамі. А шкада, вы па-беларуску не чытаеце, вы пабалдзелі, скажам, «Фауну снов» арлоўскую, альбо любую кніжку Разанава, альбо спіс можна працягваць нейкі, найлепшыя тэксты тады друкаваліся. Я пачаў туды заходзіць у госці, мы неяк пасябравалі, з Акудовічам, відаць, найважнейшыя былі ягоныя заўвагі. І два першыя чытацкія водгукі. Я надрукаваў вершык пачаткоўца, а потым са мной два аўтары павіталіся на вуліцы. Уладзіміра Арлоў і Алеся Разанаў, ведаеце. Яны чыталі гэтую старонку ў «Крыніцы». Ну, у працяг я хачу спытацца пра сучаснае пакаленне творцаў, у тым ліку людзей, з якімі вы добра знаёмы, якімі апякуецеся. Беларуская літаратура расце над сабой? Ці кожнае новае пакаленне пачынае нанова? Просто ёсць меркаванне, да, што шмат у чым беларусы просто паўтараюць ізноў тое, што рабілі да іх людзі 10 год, 20 таму. Ці бачыце вы у сучасных 20-гадовых такую вартую змену? Ну, мабыць, не толькі беларусы, не толькі нам такая бяда. Усе ў свеце ходзяць па коле, наступаюць на адны і тыя ж граблі. Мой любімы афарыст, я спадзяюся, я яго крышачку чытану, Станіслав Ежылец у адным вершы сказаў: «Вот чалавецтва ходзіць па коле, а каб само сябе суцешыць, кажа, што гэта новыя віткі спіралі, мы падымаемся ўсё вышэй». Мне ўсё-ткі здаецца, што, ну, ёсць нейкі архіў, штосьці западае ў памяць. Можа быць, гэта выбар не зусім справедлівы. Часам ад эпохі фронтмен нейкі, хэдлайнер застаецца, да потым ён згадваецца. Ну вот былі, была Амстіслаўская троіца, да, у 20-х, у 30-х уже, у 30-х уже годах, да, Кулішова лёс. С Кулішова лёс злітаваўся, да, зрабіў народным паэтам, узнёс. А узнёс, а Астапенка і Таўбін мой улюбёны зніклі, і трэба зноў і зноў як бы падымаць гэта з архіваў і прабівацца да чытацкай увагі. Ну ёсць і так, і так. Камусьці вядомасці нейкай даецца на вырост, яшчэ трэба адпрацаваць гэтыя крэдыты, а хтосьці потым з нейкім спазненнем адкрываецца і таксама развіваеш рот, а як же гэтага можна было не бачыць, як же гэта здорава. Ну не будзе новага страчанага пакалення, просто быў час, калі казалі, што вось паэты там 90-х, да, якія не патрапілі яшчэ ўжо не патрапілі ў савецкае, яшчэ не дараслі да нейкай, скажам так, ці Беларусь не даспела да ўспрыняцця так новай хвалі творцаў, былі страчаны пакаленнем. Зараз пакаленне цяперашняе беларускіх творцаў не страчваецца для нацыі. Ну зараз іншая праблема. Перавытворчасць тэкстаў. Не знікнуць, не згараць архівы, відавочна. Кожны, хто піша што-небудзь дзесьці ў інтэрнэце апублікаваў. Хіба што сусветнае абрушэнне здарыцца, і мы вернемся да тапароў каменных, да, у пячоры са шкурамі, тады можа быць. А так, праблема ў тым, што тэкстаў больш, чым нармальны чалавек не звар'яцеўшы можа прачытаць. І тады, таму у нас паралельна, як бы, ну, канон нейкі, алімп. У кожнага ў галаве, відаць, свой канон. Мы жывем, мы чытаем нібыта адно і тое ж. Нават у адных і тых же паэтаў у вас можа быць любімае сваё, у мяне свае, но можа быць. Добра, калі гэта на 20% перасякаецца. Можа быць, гэтыя аўтары, якія ў ва ўсіх на гэтыя 20% перасякаюцца, да, яны і ёсць сённяшнімі жывымі класікамі. Ну вось пра 20-е гады вы ўзгадалі мінулага стагоддзя. Мы стаім на парозе 20-х гадоў, вось зараз новага стагоддзя. Чакае, магчыма, нас нейкі новы літаратурны ўсплеск. Тыя 20-е былі вельмі плённымі і трагічнымі адначасова. Зараз у нас адбываюцца такія пераломныя падзеі ў краіне. Вось у суседзяў на поўдні, ва ўкраіне, напрыклад, Донбас зрабіў вялікае, у прынцыпе, ўражанне, так, на краіну і на творцаў таксама і пайшла хваля ў пэўнай літаратуры. Нешта такое вы адчуваеце ў нас? Будзе нейкі ўсплеск, магчыма, новы, ці, можа, стагнацыя чакае? Як на мяне, я крышачку бліжэй да арыгіналаў, да іх публікацый, да, са мной дзеляцца маладзейшыя аўтары, мне здаецца, што ў нас гэты ўсплёск адбываецца. Мы перажываем фантастычны век, прынамсі, у паэзіі, з прозай крыху інакш. Добрыя раманы, відаць, насуперак, дагэтуль нейкім умовам неспрыяльным. Мусіць, відаць, кніжны нейкі салідны рынак з'явіцца. Пісьменнікі павінны не думаць, як не памерці з голаду, да, паміж сваімі толстымі тамамі іх пішучы. А гадоў 10 як адбываецца, ну, я не ведаю, я не жыў, я не слухаў прэм'еры, як у 20-х, 30-х, ці можа быць, як філалагічнае пакаленне свае першыя вершы паказвала, да, пасля ваенныя часы. Зараз мне проста здаецца, у паэзіі адбываюцца фантастычныя рэчы. Вельмі прыемна, што гэта супала спачатку са згаданымі пэнаўскімі конкурсамі, а потым са з'яўленнем прэміі дэбют. Вот мне здаецца, гэтае сузор'е маладых паэтаў, можна гэтых прызёраў і пераможцаў згадваць: Віталя Рыжкова, Антона Францішка Брыля, Уладзя Лінкевіча, даруйце, калі не ў той паслядоўнасці нейкай пера, Андрэя Адамовіча, Таццяна Нідбай і гэтак для Антон Рудак. Гэта ўсё нейкія, вот яны ёсць рэальна паэтычнымі зоркамі. Пытанне, што гэта бачыць у выпадку з кімсьці 15 чалавек, у выпадку з кімсьці, калі яшчэ артыстычна эфектна можа чалавек чытаць і выкарыстоўваць музычныя тэхналогіі, да, неяк вот сінтэтычна паміж музыкай і паэзіяй, тады можа быць гэтых людзей робіцца 150, ці можа быць 250. Але гэта ўжо пытанне рынку, раскруткі, піару, хрыстаматы, анталогіі, будучых школьных праграм. Вершы ад гэтага не лепшымі, не горшымі не зробіцца. Сёння 15 чалавек гэта бачыць, заўтра можа быць 1500 будзе гэта. Ну, на гэта будзем спадзявацца, будзем што гэта так будзе спадзявацца. І ў выпадку ўсіх памянёных і неўзгаданых ребятаў і дзяўчатаў. У працяг пытання, якое задаваў Севалад, дзесьці я чытаў не так даўно вось вашыя словы, думкі пра тое, што вось гэты цяперашні час, час даволі, можа быць, змрочны, трывожны і зусім няпросты, але яго варта выкарыстаць для таго, каб надалей захаваць вось гэтую салідарызаванасць, вось гэтае пачуццё і локця, і шчэпкі, ну і зрэшты сяброўства на такім агульна, не толькі ў культурніцкім полі, вядома ж, але і ў тым ліку і культурніцкім. І гэтая салідарызацыя, яна, канешне ж, выйшла за межы Беларусі, і мы ведаем, што некаторыя і расійскія селебрыці падтрымлівалі, у тым ліку і Купалаўскі тэатр, і чыталі вершы беларускіх аўтараў. І вось сёння тут з намі кніжка, якая нядаўна выйшла, можа быць, некалькі слоў пра яе распавесці. Ну, заўсёды можна так ад чагосьці адштурхнуцца. На папярэдняе пытанне адказваючы, я як бы пра 10 год казаў. Зразумела, што сёлета час паскорыўся, і перажыванні зрабіліся як бы, ну, не тое, каб больш сапраўднымі, больш відавочнымі, больш відочнымі для ўсіх, да, больш балючымі. Як дзесьці не я адзін згадваў, што мы як бы ў дзіцячай казцы апынуліся, дзе замест 50 адценняў шэрага, замест адноснасці ўсяго засталіся чорнае гэта чорнае і белае гэта белае. Тут ёсць і свае мінусы, і свае плюсы ў гэтым. Шмат саміх беларусаў, пачнем з гэтага, да, сотні тысяч зразумелі патрэбу пэўных дзеянняў, пэўных словаў, пэўных справаў. Але і ва ўсім свеце, можа быць, менш, чым нам хацелася. Можа быць, каб зараз замест мяне Вальжына Морт, як амерыканка, адказвала, як амерыканская грамадзянка, можа быць, была б горач, што наадварот недастаткова шмат увагі дзесьці за акіянамі. Але дачыняючыся з суседзямі, бачыш, як ім забалелі справы беларускі. Адначасова, скажам, у Екатерынбургу на Урале рыхтуецца і неўзабаве выйдзе беларуская анталогія. Украінцы выдалі анталогію з характэрнай назвою «Жыве Беларусь за нашу і вашу свабоду». Тое, што я трымаю ў руках, пару тыдняў таму даслоўна выйшла ў Быдгашчы анталогія, якая называецца «Всхуд вольнощі». Всхуд грае двума сэнсамі, гэта і ў сход, і ўсход як узыход. Іншая рэч, калі людзі рыхтуюць такія анталогіі, яны часам гучна ўжываюць слова «анталогія». Ну, не ўжываць жа тое нешматлікае, што мы ў межах кароткага дадзенага нам часу паспелі зрабіць, расхваляваўшыся праз Беларусь. Так было б слушнее, але анталогія карацей. Канешне, гэта суб'ектыўны зборнік, які адлюстроўвае густы рэдактаркі, перш за ўсё перакладчыкаў. Тут бы я згадал, калі мы пра Польшчу кажам, гэтыя перакладчыкі некалі пачыналі з рускай ці украінскай украінскай мовы. Але штосьці паміж гісторыяй і геаграфіяй спрычынілася, што акрамя русістаў хтосьці з іх зрабіўся беларусістам, а хтосьці на базе украінскай мовы падвучыў беларуску. Гэта паэт, адзін з найлепшых у Польшчы, Богдан Задура, які перакладае новых і новых беларускіх паэтак і паэтаў, а часам і празаікаў. Юлія Тимофеева, Альгерд Бахаревич, Андрей Адамович, Сергей Прилуцкий, першые, хто просто у галаву прыходзяць кніжкі, якія неўзабаве недаўна у Польшчы з'явіліся. Гэта малгажата бухалік, якой камфортней на мянушку нутрыя адгукацца. Кось малгажата нутрыя перакладае беларускую прозу, перакладае з арыгіналу, што рэдка бывае не толькі з беластоцкімі, з падляшскімі нашымі беларусамі, але з чалавекам, які вывучыў беларускую. І ў кнізе апынуліся любімыя, скажам, аўтары гэтых перакладчыкаў, перш за ўсё. З аднаго боку згаданыя тут паэты, можна дадаць Уладзіміра Арлова. Паэты часам пацерпелыя, прычым, я думаю, што перакладчыкі свае падборкі давалі раней, чым паэта ў нас пасадзілі на суткі. Ну, так. Але так яно супала. Ганна Комар тут ёсць. І Дмітрий Строцов тут ёсць, як бы, тобто тая сітуацыя, калі паэзія супала з грамадзянскай пазіцыі. Напрыканцы кніжкі вялікі хэдлайнер з 9 аўтараў, адзін вечна жывы класік Уладзімір Семёнавіч Караткевіч. Я думаю, што ўсе мы, і Арлоў, і Юля Тимофеева, і Артур Клінаў, і Ганна Комар, і Вальжына Морт, і Дмітрий Строцов, і я грэшны, і Ева Віжнавец, усе ў захапленні, ну просто пад адной вокладкай, з дзікім паляваннем караля Стаха. А тут першы раздзел завязка. Я спадзяюся, што ў гэтая завязка, як сказаць, зачэпіць за жывое і знойдзецца рэдак, знойдзецца выдавец, які далей пра Караткевіча па-польску падумае. А так увогуле, як сітуацыя? Мне здаецца, што важна не правароніць вось гэты момант, калі казаць пра людзей, якія нам спачуваюць. Пакуль гэта як бы крышачку на вырост. Гэта значыць, а давайте мы зірнем на літаратуру там, дзе людзей б'юць дубінкамі, а яны мужна устаюць і ідуць. Да? Засталося зрабіць другі крок. Ведаеце, добра, што гэта нагода, а от з гэтага моманту. А літаратура бароніцца і сама па сабе. А яна цікавая, а яна крышачку іншая, чым у вас, браты, сябры, палякі, украінцы, расійцы, амерыканцы. Паглядзіце, як гэта цікава. Хочацца верыць, што гэты якасны нейкі пераход адбудзецца. Магічна неяк гэта ўсё прагучала. Я сапраўды так вось задумаўся пра тое, як мы выглядаем там, у нашых суседзяў. Я задам, магчыма, пытанне вельмі абстрактнае, хаця на такія пытанні часам, можа быць, прасцей адказваць. Як сябраваць літаратурамі? З чаго пачынаецца ось такая ўзаемная цікавасць? Зразумела, што тэарэтычна чалавек можа ўзяць кніжку і проста нейкага аўтара, любімага аўтара, мы пра гэта размаўлялі недавно, з Марыяй Мартысевіч, пачаць перакладаць таму, што люблю. Але ў вас утвараюцца нейкія масты з Украінай, з той жа Польшай. Людзі трапляюць да нас у Беларусь на фестывалі, на нейкія прыватныя сустрэчы літаратурныя. Гэта нейкая глабальная стратэгія. Гэта нейкае пакліканне ўнутранае. Цікавасць сапраўдная да гэтых краін. Што ў гэтым? Сяброўствам літаратураў, як з народамі, яно для мяне занадта абстрактна. Хочацца альбо спалохацца, альбо зарагатаць у такой сітуацыі, бо мне б хацелася не супольнасцямі, а асобнымі людзьмі гэта вымераць. У мяне ёсць сябры, з якімі дачыняешся на хвалі любові, на хвалі сяброўства, дружбы нейкай. З іншага боку ёсць аўтары, якімі проста на дыстанцыі захапляешся і іх хочацца наблізіць, але ні ў Польшчы, ні в Украіне, ні ў Расіі, ні ў Англіі, ні ў Францыі, першая мая як бы аспірантура, да, спецыяльнасць у паэтах французскай мовы, няма тых вот адзінага фронта, які хочацца наблізіць. Не, штосьці я люблю і буду штосьці дзеля яго, дзеля яе рабіць, а на нешта я блізка не пагляджу і хай яно сабе. У той жа самай літаратуры, з якой вы плённа. У той жа самай літаратуры, з якой я плённа. Можа гэта суб'ектыўна эфектыўна, можа быць, ну, ніхто не адмяняў там нейкіх падзелаў, Бог не роўна дзеліць, да? У тым ліку у густах нашых суб'ектыўных. Але разам з тым мне прыемна, што, скажам, в украінскім Харкаве жыве мой амаль равеснік Сергій Жадан, які даўно зрабіўся не проста там зоркай у сябе на радзіме, але блізкім і патрэбным таксама нам, аўтарам. Зразумела, што я дзесьці там абавязкова знайду час, каб паседзець над ягонымі тэкстамі. Альбо у Польшчы, у польскім Кракаве жыве, да яму Бог здароўя і доўгіх гадоў, жывы мэтр Рышард Крыніцкі, у якога з'явілася беларуская кніжка, які пару разоў да нас прыязджаў. Зразумела, што гэта не толькі прызнанне ў любові, гэта яшчэ спосаб, ну, звярнуць, Бог яго знае, палякі самі без нашай дапамогі не прападуць, і ўкраінцы таксама. Мяне цікавіць беларускі чытач, перш за ўсё, а патэнцыйна беларускі аўтар, які зазірне ў гэтую кніжку, і, можа быць, яму гэта нечым адгукнецца. Таму, стараючыся перакладаць, выбіраеш яшчэ не проста харошае, а тое, што крышачку адрозніваецца ад нашага. Яно праходзіць праз нейкае ігольнае вушка нашай любові, нашых густаў. Звычайна, гэта аўтары, якія смеюцца там, дзе мы смеемся, і плачуць там, дзе мы плачам. Але робяць гэта крышачку інакш, каб мы багацейшымі як бы рабіліся. Да? Бо у мяне гэтых падзелаў няма. Беларускамоўны Жадан альбо Крыніцкі – гэта факт беларускай паэзіі. Яго разгортваючы, можна вокладку так газеткай загарнуць і падсунуць ананімна чытачу. Вось вы вядомыя як і творца, і перакладчык, з вельмі сур'ёзнай такой працаздольнасцю. І тое, што вось мы бачым, ну, як чытачы, як назіральнікі, гэта натуральна толькі нейкая там вяршыня ўсяго, бо ясна, колькі часу патрэбна на тое, каб знайсці патрэбнае слова, каб, ну, штосьці адсеяць і гэтак далей. Можа быць, ёсць нейкая парада, як арганізаваць сваю працу, ну, каб, скажам, і паэт і перакладчык паміж сабой не сварыліся. Як зрабіць так, каб не заваліць нейкі апошні чарговы дэдлайн? Вось такое пытанне. Вы не ведаеце, як сорамна мне зараз гэта слухаць, як гэта ўсё перабольшвае, робіць з мяне не тога, кім я ёсць. Я чалавек, адразу шчыра скажу, я чалавек лінівы, я чалавек, які, ну, канешне, прымушае сябе... Галоўнае, прымушае сябе пачаць штосьці. От далей здараецца нейкі цуд, ты забываеш пра час, і яно само сабой неяк адбываецца. Але сістэматычная праца, расклад дня, запланаваныя подвігі, як у барона Мюнхгаузена, да, гэта не мой выпадак, я магу разгарнуць сацыяльную сетку, на 5 хвілін і прыйсці да цямы дзесьці праз 3 гадзіны працоўны дзень страчаны штосьці кудысьці, там адказаць на некалькі званкоў і ўсё, в прынцыпе. Таму я чалавек, які там запланаваў штосьці зрабіць на год, магу за 10 месяцаў не зрабіць нічога, а потым у суме галопам надрабляць, да, даганяць тое, што... Так што хваліцца тут няма чым. Ну, а дэдлайны, няхай яны, вот гэта слова «дэд», да, сур'ёзнае ў ім схаванае, хай яны падганяюць. Часам гэта дысцыплінуе. Інакш бы проста, ну, як абломаў, лежаў бы на канапе. І ў гэтым сэнсе добра, што ёсць замовы. Чым гэтыя замовы могуць афармляцца самым розным чынам. Гэта можа нават вісець у паветры нікім не вымаўленае. Давайте скажам, апошні год мяне не столькі кніжкі перакладзеныя цікавілі, хоць яны таксама, колькі цікавілі песні, якія у верасні кастрычніку, лістападзе людзі чакалі ў дварах, куды я, ну, я тут не ўнікальны, шмат музыкаў, творцаў хадзілі, і я як бы тое, што рабіў, дзесьці дзеліў на чаканне людзей, якія гэта пачуюць. Таму перакладаліся часам простенькія песні, часам песні пратэсту, часам песні, якія грэюць нейкай салідарнасцю, нейкай цеплынёй. Я сказаў пра дзіцячую казку на пачатку. Мой любімы жанр апошніх месяцаў – гэта казкі з савецкіх мультфільмаў і дзіцячых фільмаў. Напрыклад. Там, от, незадоўга да адсеткі Павел Ракелян любіў у дварах спяваць, да? «Луч сонца залатова», да? Альбо Марыйка Мартысевіч, згаданая мне, параіла: «Паглядзі, а у трэцяй серыі «Электроніка» спяваюць «Б'ють часы на старой башні». Гэта ж перемен цуэвская версія «Лайт» для дзетак. Зумела, я зрабіў і тую, і другую, і сёе тое яшчэ з дзіцячых песень па-беларуску. А паколькі там наіўнае супрацьпастаўленне святла і цемры, усё выяўляецца пра нас, пра нашыя двары, пра нашыя пратэсты, пра нашыя сінеючыя рукі, якія за, ну, не нашы, а ў нас. Ну, да? Нашы агульныя. А ў нас чапляюцца за ўладу і ўсё астатняе. Я меў пытанне напрыканцы, якраз вельмі блізкае па змесце, пра тое, што Андрэй Хаданович Барт у пэўнай ступені, ну, як мне падаецца, знаходзіўся ў ценю Андрэя Хадановича, перакладчыка і паэта. Але зараз вось гэтыя двары, як вы сказалі, восеньскія двары беларускія, вярнулі і Барда публіцы. Можа быць, ёсць імкненне запісаць альбомчык урэшце які-небудзь, штосьці такое? Ну, адзін альбомчык зрэшты быў запісаны на хвалі 10-го году, калі я выгукнул тыя муры. Прайшло пару гадоў, і я ў суправаджэнні прафесійных музыкаў, якія зрабілі аранжыроўку, запісаў дыск з 14 песнямі Качмарскага, з маімі беларускімі версіямі гэтых. Што іншае, слова «бард» я саромеюся. Звычайна, я да людзей выходзячы кажу: «Ведаеце, разглядайце мяне як паэта і перакладчыка з своеасаблівай манерай». Хтосьці заікаецца, калі вершы чытае, хтосьці картавіць, хтосьці завывае, а я б'ю па некалькіх вядомых мне акордах і спрабую. Гэта проста спосаб данесці любімую песню да слухачоў. Але паколькі я ўсё-ткі колькі дзясяткаў гэтых канцэртаў зараз адыграў, я разумею адно з двух. Альбо гэта зробіцца чысцейшым і прафесійнейшым, тады трэба крышачку падвучыцца, падпрактыкавацца, каб я сам, як літаратар, не саромілся сябе ж музыкі. Альбо гэта зноў у больш стабільныя, больш шчаслівыя часы схаваецца дзесьці на кухні. Я буду пісаць, друкаваць вершы і пераклады, а на гітарцы іграць у вузкім коле для сваіх знаёмых. Альбо гэта лепш трэба рабіць. То есть бард у Андрэя Хадановича абвастраецца ў цяжкія гадзіны. Вось 10-й год, 20-й год выходзіць бард. Вы адзначыліся і ў эсэістыцы, і ў перакладах, і ў паэзіі. І, па-моему, калі мы з Анатолем не памыліліся, у прозе на сёння, вось так, у чыстым выглядзе, не былі заўважаныя. Гэта прынцыповая пазіцыя. Не прыйшоў час, вы адкладаеце гэта на потым, ці маеце нейкі, скажам так, ну, магчыма, проста такое, для вас проза не цікавая для творца. Ну, яно ж не робіцца, сяду і ад 6 до 9 напишу. А вот проза, по-моему, так и робится, не? Профессионалы, может быть, тады, значит, у меня близко няма гэтага профессионализму. Найбліжэйшае, что мной писалось, это некая короткая эсэістыка. Часам там з'яўляюцца раптам лірычныя адступленні. Ты писал про нейкага паэта, а раптам глядзіш, а вось гэты абзац уже больш про цябе, чым про яго, скажем. Да? Может быть, гэта альбо некі час у мяне пачалі пісацца верлібры, якія часам некаторыя можна было б пры жаданні разгарнуць у апавяданні. Але навошта пісаць раман, калі можна апавяданне, навошта пісаць апавяданне, калі на старонцы гэта можна сказаць верлібрам. свет перанаселены текстами, тому старого класіка запавет «можеш не пісаць, не пішы», а яшчэ на маю ляноту нейкую памножаны. Ну, а яшчэ ёсць людзі, у якіх мацней з фантазіяй, а ў кагосьці мацней з стылістыкай, камусьці важней гэтае што, а камусьці важней гэтае як. Відаць, мне мацней адгукаецца гэтае як у літаратуры. Таму мне лягчэй разгадаць нейкі перакладчыцкі рэбус, калі я ведаю, што сказаць, пытанне, якія беларускія словы для гэтага прыдумаць, да? Чым выдумаць з нічога нейкую гісторыю. Думаю, што гэта пакуль... Дагэтуль мяне крышачку палохае. Можа быць, бракуе досведу. Вот 47-гадовы дзядзька прызнаецца, што бракуе досведу. Можа быць, чаго яшчэ? Сябры, у нашай студыі у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» быў Андрэй Хаданович. Нам удалося празмаўляць патрошкі пра рознае, нашаму госцю ўдалося пабыць сімпатычным і шчырым, якім, у прынцыпе, мы яго ўсе і ведаем. Мы запросім яго пачытаць сёння для вас вершаў і развітваемся з вамі, нагадваючы пра тое, што ў наступным годзе будуць новыя цікавыя выпускі. Абавязкова падпісвайцеся на канал. У студыі для вас працаваў Анатолій Ващенко. Сеўлас Цебурака. Да новых сустрэч. Шчасліва. Ліст да былога. Вам пішуць лісты ўсё адчайней. То верш, то проза. Вы трапіце ў пекла з пасадаю Дзеда Мароза, у возеры лёду з нядобрай лацінскаю назвы. Прымерзлы да меху лістоў. Атрымаў? То адказвай. Псіхолаг спытае, як жыў ты, не любы нікому, так доўга і нудна, што ледзь не загнаў нас у кому. Еўропа свабоды закона ў краіне пазычыць. Бабуля Снягурка лісты пасартуе, падлічыць. Напіша знамётаў пра плошчу 2006, 17 пра дармаеду, пра амерыканку 10. Ці помніш наш плач на каляды, ці помніш пра 6. Вы ў роспачы, ёлка, зажгісь, выбухаюць гранаты. Дзядуля, ці вернецца тата, пытае маленькі. Нягоднік, дачку адпусці, праклінае старая. Чытаеце ліст і дрыжаць ад марозу каленкі. А хтосьці ўвесь час, кожны дзень, на вачах памірае. З Абхазіі, Крыму, Донбасу напішуць прыязні, але не ўратуе, бо ўсё аб суседзе крывавым. А хтось перашле вам у пекла лісты палітвязням, усім палітвязням, і будзе надоўга чытва вам. Дашлють 90-е смешныя мемы пра яйцы. 20-ты ж напіша, а знаеце, вас не баяцца. Калі супраць нас, вы калонну шляце за калонную. Баімся. Ды ўсё-ткі выходзім, бо страх не галоўнае. Дось жартаў пра бацьку, хапае і ўласных бацькоў нам. Вы ж чуйкаю чуеце, шанец апошні сысці. Жывому ніколі не позна пабыць беспрацоўным. Ці Дзедам Марозам для ўнукаў. Яшчэ пры жыцці. 11 жніўня 2020-га. Зараз прачытаю пераклад знакамітага французскага паэта Поля Элюара «Свабода». На першых вучнёўскіх шытках, на школьнай парце і дрэвах, на снезе, пяску і лёдзе, пішу я тваё імя. На прачытаных старонках, на камені і на прыску, крывёй на белай паперы, пішу я тваё імя. На залатых выявах, на зброі мужных салдатаў, на каралеўскіх каронах пішу я тваё імя. На джунглях і на пустэльнях, на гнёздах, кветках і тернях, на згадках майго дзяцінства пішу я тваё імя. На цудах кожнае ночы, на хлебе нашым штодзённым, на шлюбах зімы і лета пішу я тваё імя. На ўсіх адценнях блакіту, на сажалцы у сонечнай расцы, на возеры ў срэбнай поўні пішу я тваё імя. На нівах да гарызонту, на крылах птушак і ценях, ад ветраковых крылаў пішу я тваё імя. На кожным уздыху світання, на ветразях і на моры, на горнай шалёнай строме пішу я твое имя. На шумовине облоках, на потном чале навальницы, на горких слезах непогоды пишу я твое имя. На зырких, зихотких формах, на колерах шматголосых, на усім видовочной правде пишу я твое имя. На блытаных хитрых стежках, на простым шляху наперед, на хвалях шматлюдных площав пишу я твое имя. На лямпе, запаленной ночью, на лямпе, погаслой зранку, на кожным гостинным даху пишу я твое имя. На плоде, поделенным ровно меж кухнею и люстерком, на мушле пустой моего ложку пишу я твое имя. На сябры, в ушастым собачку, ласкавым, ласым гурмане, на лапах его незграбных пишу я твое имя. На ганку нашего дома, на хатних знакомых речах, на полыми життядайным пишу я твое имя. На любым отданным теле, на щирым сябровским твары, на потиску моцной долони пишу я твое имя. На шибах людских здивленняў, на чуйных и чулых вуснах, на іншым баку маўчання пишу я твое имя. На усіх зруйнаваных прытулках, на усіх маяках разбитых, на стенах майго адчаю пишу я твое имя. На безнадейным расстанні, на голых нервах самоты, на сходах самой смерти пишу я твое имя. На уратаваным здоровье, на пераможаным страху, на воскреслой надеи пишу я твое имя. И уладой одиного слова вертаюся до життя, народжаны, каб сустрэць тебе и назвать свобода. Зараз дитячий верш «Наш двор». Наш двор тепер мастацкий твор, бо мы упрыгоживаем наш двор. Под зорками и ліхтарами суседи робятся сябрами. Принесли каляровых стужек, кормушку зладили для птушек, прибрали смецце, подмели найлепший дворик на земле. Что вечер мы выходим с хаты, пара змаўлять, попить гарбаты, есть печиво и пастила, ходим до нашего стола. Сусед-поэт по струнах бах, и мы пяем трох чарапах. А вунь чувать, як про муры, спевают іншие дворы. Запальваем гирлянды и свечки, и темра отступая пречки от светлой думки у голове. Мы тут живем, и двор живе. И знов дорослый текст на березе воли. Лето на березе воли, до ранку немного. Стужечка солнца, а потом еще и еще воля не ловится у руки, разлику земного. Хваля не ловится у реки, бо солнцем тяче. Хваля мацнее, и свет на вачах молодее. Юный прочнулся, и слез не хавая стары. Солнце устае, и приходит у город надея. День надыходит, и страх покидает дворы. Двор упадая у завулок, завулок у улицу. В улица сквером, проспектом и площем несе вестку, что самое черствое сердце расчулится, и в немахчимую правду поверить усе. Солнце приходит до усих, не покрыудить ни водного, и перетворится кожный, кого не возьми, кволы, заплаканный раб у героя свободного. Люди у народ, а народ застанется людьми. Память героев светлом охинают небесы, сонечной стужкой, горячую стежкой крыви, скраденный голос вертается у хор шматголосы. Лето на березе воли, бяры и плыви. 15 жнивня 2020-го.